is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Dat was het nummer Righteous van Mike Stern en Jeff Lorber Fusion. Het staat op het album 11-2019. Het is een track van Mike Stern dus. Hij is bekend om een edgy pop influence en bluesy style. En Jeff Lorber Fusion bekend van zijn melodische en toegankelijke jazz. We gaan luisteren straks naar Bends Me Up. Dat is van de gitarist Roland Cabezas. Ja, in januari 2023 hebben we hem ontmoet in het Jazz Rock Café. Hij was toen uitgenodigd door Stanley Dijkhuis, Friends of Fusion Stichting. En hij was guest on guitar van, bij Simon Oslende en Band. Dan hebben we Lynn Browntree, Amerikaanse soul, urban jazz trompetist, muziekproducent, componist. Hij heeft 9 albums. En we gaan straks luisteren naar het nummer Believe It, wat op zijn album staat, The Chill. I wish I knew how it would feel to be free, van Nina Simone. Artiestennaam van Eunice Kathleen Wayman. Singer-songwriter, pianiste en burgerrechtenactiviste. En haar nummer I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free staat op het album Silk and Soul. Dan gaan we luisteren naar Beyond Words and Dreams van Bart Fermi. Muzikaal begeleider en ritmedocent. En hij overleed maart 2025. Beyond Words and Dreams komt uit 1994. Dan hebben we Woman in Change van Tears for Fears en zangeres Olita Adams. Ja, het is UK R&B alternatief indie. Het gaat over relatie en huiselijk geweld. Persoonlijke ervaring van de zanger Roland Ortsenbal met zijn moeder die slachtoffer was van huiselijk geweld. Het is tevens een boodschap over de noodzaak om de vrouwelijke kant in onszelf te omarmen. Woman in Chains, Tears for Fears en Olita Adams. Thank you. Then I'd sing, 'cause I know, yeah. Dance Me Up van gitarist Roland Cabezas. Dan gaan we straks nog naar een ander nummer van hem luisteren. Ons laatste nummer in het uurtje jazzmeeting is Summer Song. De summer is bijna over. Van de Yellow Jackets. Featuring Bobby McFerrin. Ja, de fusion band Yellow Jackets bestaat alweer 43 jaar. Summer Song staat op het album Dreamland. Dan hebben we dus weer gitarist Roland Cabezas, Reasons en zowel Bends Me Up als wel Reasons staat op de eerste soloalbum. Er zijn 10 originele tracks. Oh ja, en het album heet Bamboo. I'll Be Long Gone van de 81-jarige Boskeks. Ja, hij heeft het met 81 jaar opgenomen. Dit nummer is opgenomen in 1969. Hij is Amerikaanse singer-songwriter en gitarist. Genres blues, rock, soul en country. En hij was lid van de Steve Miller Band en Mother Earth. Everything Must Change van Paul van Kessel. Nederlandse zanger. Werkte samen onder andere met Wicked Jazz Sounds, Crooners Echo, de Young Sinatra's, Metropole Orkest. Everything Must Change staat op het album Don't Explain. We hebben Paul van Kessel mogen horen en zien in 2023 in het Jazz Rock Café. Dan hebben we Temple of Dreams van de Zweedse hedendaagse pianist en multi-instrumentalist Jonathan Fritzen. Ook hem hebben we vaak gezien bij het Jazz Rock Café. We beginnen zo met Isaiah van de pianist Julia. Ik heb nog een interview gehad dit weekend en we gaan zeker luisteren in een van de volgende jazz meetings naar het interview. En dan vertelt ze over haar lievelingsinstrument, de piano. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier en tot jazz. Isaiah van Julia. Everything must change. Nothing stays the same. Everyone will change. No one stays the same. The young become the old, and mysteries do unfold. 'Cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of, except the rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and the hummingbirds do fly. Winter turns to spring. And a wounded heart will heal. But never much too soon. Everyone will change. The young become the old, and mysteries do unfold. 'Cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure. Rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and the hummingbirds do fly. Rain comes from the clouds, the sun lights up the sky, and the hummingbirds do fly. Rain comes from the clouds, sun lights up the sky, the music, it makes me cry. And the rest I leave up to your own sense of time. I'm gonna get up, make my life shine. I'm gonna get up, make my life shine. I made up my mind to make it shine. I'll be high flying by the time you get around to me. Today's a new day, different from tomorrow, you see. Good luck with your past, but it wasn't meant. Well, you might see things differently. I'm gonna get up, make my life shine. I'm gonna get up, make my life shine. I've been certainly move, yet never walk your talk. Forever you stay just where you've been. Reach out, embrace the light. Too many reasons to win this fight. Leave behind the darkness. Invite your fears to meet the master. Drink up your tears and fly. Oh, resistance will make it tough to walk. See you.